أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده يوصل ويشتم آيات سخشرو دا پرچلور چلوشتم آیات بانی دا درس خاتم دی دا دی دا لمرانی دو آیات دا یو چلوشتم او دو چلوشتم دا دی و ربط دا ما قبل سرده دی چی پتیر درس کی چی و اغا دا کپارو زیره ولی و نبی علیه السلام تا ذکر سی و چی کپارو نبی علیه السلام زیره و پا چیشی پا بیزای دلائل سر بیزای باطل دلائل ور سره وچ داستا خبره زنه منم ولی وان که خدای زما په شرک خو عبادت یوه نو قدرت به نه راکه ولی چرا کړ دی معلوم دار خدای پرازی دی نو زما شرک باطل نه دی دا خو غلط دلیل دی. الله تعالی خو زنا کارتم قدرت ورکی نو بر په زنا الله تعالی راضی دی. دا الله تعالی مشیت و اراده جلا ده رضا جلا ده د په د مشیت و اراده پر رضا دلیل وای شي اراده را سره کړی دا کار ز کوم ور راضی ام دی بس خو راضی نه دی دا بیزای دلیل یا ایدی سی دلیل وای چې برال د سره دا از مشرک د از ما خوای باکل او زی سزاوار مگر څوک را کوي سزا چې زمر سم بیا کړه رجبندې کېږه د دوغه دوه شبهو جواب ورکور سو یو دغه بیزای دلائل د صد پاره وچ پیغمبر په زهیر کې وجدا پر عناد باندې بناو دی د بغز دلاري کو نو چې مخ کې دلته د دوی زیره و نه ذکر سو او پیغمبر ته الله چې شو مکړیو تسلی ورکړی او بریال دا نو داسې نه دی الک کذلک فعل الذین من قبلهم بریال د دوی پخوا چې کوم کاپران چې یڅه وجو غوم د خپلو رسولانو سره دغسې بېځایه دلایل ویل چې پر ځان ډېره ومه نو زیرول د کفارو ونبي ته ذکر سي وم تسلی اوس چې په دې دوه لومړنیو آیاتو کې دی لکه رسول علیه الصلاة والسلام ته چې الله تسلی وکړي مؤمنانو چې هم ورکړي نو دا زحمت خو یوازې پر نبی علیه السلام نه و نو دا خو حضرت ابوبکر او حضرت عمر او چاریاری کبار او د نور صحابه چې د ایمان خو د ګرد د مشکل سره غالي او د څه مشکل وګالي چې په خپل وطن کې نور د شپکیر ځای ودرې دي دا د غزا سره د مکی څخه بلاړل حبشه ته هجرت وکي حبشه ډیر لري ملک تقریبا اچانه پر اصحاب نور شي پر لګړ د غزا څخه دی بلاړ چې پوغو کې چې دی پوغو کې صہیب رومي بلال حبشه دا غرکم عمار ابن یاسر حباب ابن ارت دا یو څو نوماندی کنی اچانه فرق کده نو ولار د خپل کور څخه چې سړی د ظلم په خاطر ځمانه د خپل کلی څخه چې ظلم پرسوي خو معلومدار دی کډه نه لري چې وسره وای خل یغه ته نه کړی چې د کډه بار کې چې بالا ز زم خوشته دلی دی نو چې دی ولار سي دا آسان خبره نه ده دا دغه سپخله څوک چې بلوین دای د پلانې ځای راکړل سوی دی وسورته اج د پلانې ځای نو د غونه ما مال درلو دی خو ته یو دوغه کدر شی به ځای نه غورځي خو د کور پته سوی دی نو دا خو آسان نه و چې کارته د وژور نو الله نن د مؤمنانو زیره و نه ذکر کی چې کفار دوی ته زیره و نه ورکول او دوی ته تسلی ورکی چې دا پر ځان ډیر وي مستیسته پاره چې دی الله تعالی ما زمواري کړی د چې شی زمواري هم د دې دنیا د نه کی هم د غیر دنیا د نه کی دا چې د دغه سی شان نزول دی چې اړه د چا سره لري د هجرت سره چې هغه هجرت چې د مکې څخه سوي دی وحبشیت نزول خو په هغه وخت کې سوي دی مګر دغه حکم چې دی هغه عام دی. بارا بیا زه وروسته راځم تفصیل ورکوم. ترجمه ته ګوري الله دې فرمای والذین هغه خلق هاجرو چې دی هجرت کړی دی کورې پریښ دی هجرت دغه چې خپل کور وطن سړی پریښ دی ولاړ شي دی هجرت کړی دی فی الله یعنی فی سبیل الله فی الله فعلاک یعنی په لار کې د الله تعالی هجرت کړی دی د الله تعالی د جن په خاطر کړی دی فی دین الله فی سبیل الله د دغه خاطر څه وخت کړی دی من بعد ما ظلمو من بعد ما ورثه تر اغه ظلمو چې پر دوی باندې ظلم کړی سوی دی دی دغه څه د طبیعت رستګۍ د پاره نه دلته دلته دی مظلوم سوله مظلوم دغه معنا چې نه یې واورځ د نه دوی نه درې دی وهلو ټکول دی د شپې چاپی لنبوي انهم الله و لنبوي انا نو خامخه به موږ په استوګنه ورکو هم ودیت چې شي په دنیا په دې دنیا کې حسنتا یعنی دارن حسنتا شایسته سرای د حسنتا صفت موصف محذوب دی اغه موصف چې محذوب دی اغه نو یا باثی مباءتا حسنتا یا دار دی دارن حسنتا دار مؤنث تی مباءت خو دی خپل کې لري حسنتا صفت موږ به دې ته په استوګنه ورکو په دې دنیا کې کم ځای مباءتا حسنتا شد د اوسې دوزای شکر کلی بور لره ورکو وسنو چې مال د حبشې سره اړه لري اغه د حبشې تک چې دی اغه الله تعالی په هجرت باندې تعبیر کی چې اغه کسان چې هجرت یې کړی د الله تعالی په جن کې یعنی د جن د خاطر ورسره تر اغه چې پر دوی ظلم سوی دی بیا نو موږ دوی ته بل ځای په استوګنه ورکو نازلوي اغه سمرات مدینه شریفه ده د حبشې په هجرت کې خو چې دی الته اغه ځای د مهاجرو کور نسو یو څو مرالته و بیرته باراراله خود به څه خلک الته وفات سوی دوری په د هجرت کې چې رااله مدینه ته چې هجرت اوس د مدینه څخه الله تعبیر په چاو کې په مباءتا حسنتا و کې چې الله دغه ځای تیسته په کور کلی درکو داسې به کور کلی شي چې الته به بارسته شي اجري شي الته به مو کورونه شي الته به مجاهداتونه شي الته به مو کاروبار شي دغه وعده الله تعالی د دې سره وکړ نو دا تسلي امسول او اغه ظلم ام ذکر کې شي د دې سره هم کفارو ظلمونه کوله دا غسه لکه رسول علیه السلام چې زیره وي لکه رسول علیه السلام ته چې الله تعالی تسلی ورله ورکړي دي چې تسلی ورله ورکړي پر دې دنیا الله او استیز مواري پر مات زه به تاسو ښه ځای در کوم چې تاسو پکې وو وسېږي تاسو پکې کې آرام یست نو لنو باوی انا ترجمه مو څنګه وکړه لنو باوی انا موږ به نازل کو هم دی دغه کسان چې د هجرت کړی دي موږ به په استوګنه ورکو هم دی ته په دنیا په دې دنیا کې لا چې دی ژوند دی حسنتا دار حسنتا یو ش دار یو ش ملک یو ش علاقه به ورکو ولا اجر الاخره ولا اجر او مزدری الاخره د اخرت اکبر او هغه ډیره دغه د بیان نه د چې واستسته بیان په چې په اخرت کې د ماجر سره زدش کوم زدش کوم الله فقط په دغه تعبیر کې چې هغه اکبر دغه تر دې ډیره غټه ولا اجر دا هو چې د لامې د تاکید پر دی ولا خمخه اجر الاخره هغه مزدری او ثواب د اخرت کې دی اکبر او هغه به اخر اټ ثواب لو کانوا يعلمون دا لو کانوا يعلمون دوه رقم ترجمه ده لو كانوا كشكي خواي دا مؤمنان و مهاجرين يعلمون دي پو يدلي پا خبره چه پا اخرت كي خورا غط سواب علا راكي نو با داغ كرد و داغ دربدري و داغ با نپرغم يدلي دي بردا با نپرغم يدلي چه دا وارد وار تکلیب دا دي وجه ور كولي خوالاو ما دا وعده وار كش تا تزشو زي در کم وارد وار ما زحمت يوسي و کال دواب زحمت ورس با تا تداس زندگي در کم چه غلي پا خبر ملكي ندا کرد او د اخرت لپاره دا حساب درلر کوم چې په اکبر الله تعبیر وکړي چې هغه په بیان باندې تر په پیړې چې درته بیان چې ویني ویني چې څه رقم اجر الله راکړي نو الله وایي هیڅ کې دی په یده لای د مهاجرین بار به دا کار نه پرغمې دل دوه مترجمه د لو کانو يعلمون دا د چا د کانو زمير و کایپرانو ته راځي کې مهاجرین ته نه لو کانو کې شې د کایپران و يعلمون په یده لای چې دی په یده چې په دې اسلام کې خدای رقم دی چې هجرت کيم ثوابونه دي پر کورې هم ثوابونه دي نو دی بګور د ایمان راوړي کې چې خودي په یده پس الله تعالی د مهاجرینو په باره کې چې دغه ثوابونه چې پر دې دنیا یې هم الله ورکی شد شکر شد او سید وځي او په آخرت کې هم ورلره ورکی دا نو کوم مهاجر چې هر چا په ټاک ورته زما مهاجر مساغه دی الذين الله وی دا هغه خلق دي صبرو چې دوی صبر کړی دی پر مشکلات د هجرت په دې کې بیا مری د الله تعالی نه د شکایت د الله تعالی نه دی کړی مثلا دا شکایت دی وس د هجرت مجبور اسولې کافر ظلم در باندې کوي ته د جنه څخه کواوړي څه باندې کوي او د اسلام نورالي واز پر موږ باندې پاره څه موږ به کوو بس دا باندې وکړي کرا د کافر ملګر نو خدای دې صبر دې نه وکړي نو ته خدای څه خو عبادت شي اسلام نورالي واز پر موږ باندې پاره څه دا ګرځي دنیا باندې الغاس پر روانه نه باندې پاره څه دا غره کم دا واقع دي خدای غلط دلیل دي الله ويا اغه چې صبر وکړي دا خبره نه کوي برای نو الله را واستلیا ده شرا واستلیا ده جنه خلاص نه سمخسته علاقه بور پرېږه علاقه بر پردم مقابله کې نسم کولای نو علاقه خو پر شوای سم دغه صبر وکړه دغه شی انداز ما وعده ورسره دي او کدی اگر کم د کافر لکې ټینګې په دغه باندې باندې ځان تر واقعي او دا ګرد دنیا الغصب ایواز را له افغانستان په سر باندې د اسلام د اجات پر مش باندې پارس دا دون غلط دلیل دی د جې سره د سي اچات کوي لکه سره چې لمز نکي چورتیا چاله کلمز ولی نکه اول مز ما یوازی پر ما پاره چ پلانای ولی نکی پلانای نکی سنجانی ولی نکی پنجابیانی ولی نکی چورتیا چ مړ خدای دی پدې نی لکی چیندوانی ولی نکی سنجانی ولی نکی پنجابیانی ولی نکی پلانای کاکای ولی نکی پلانای لالای ولی نکی زیم بلاکو دا دلیل دی دا خو نه دی خو پر تل مز پارز چې دل منځه په باره کې دا دلیل غلط دی د هجرت او د جهاد په باره کې دا دلیل غلط دی چې دا نو یوازې را لې پر موږ باندې پارسونه زنه کوم یا چې صبر کړی بد خبره تر خپل نه ایستلی پر دا مشکلات باندې الله تعالی ته صبر کړی حمد ویلو نه الله وی دا غتیری وعده چې په دمخ کې آیات کې وسو دا دغه خلکو د پاره دا یا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم او پر رب باندې د دوی چې دوی خپل پر رب باندې چې کې يتوكلون توکل کې توکل اعتماد کې دې چې دا لا کپری رږي ځي نو خدای سوچ خدای چا سره درې چې شه زده دې زه دا روان سره مشه درا پسې دي اور به پر دا خط څنګه ور اوړي دا خسرې ته نه مرمه چې ور سره مخ سي چې ما سره به پولیس څه چل کې ما سره به بل پدې وطن والا څه چل کې شه زه وره لم دا امر اور سره لم چې هغه شه زیدې له تر اور سره ما شام چی شو خرو شه زی چیرې پټو دا ګرد شر خدای حساب چې د ځان سره کې خو انسان برای بابا دغه ځای شدی کې کوپر دی کې اسلام نه خدای غره کم سړی وای الله وای وعلى ربهم يتوکلون دای چې راځي برای توکل پر الله چې الله پیدا کړی الله به چاره سازي مو کې چاره به الله راته جوړ کړي چې دغه کړی نو الله غو عتی ور سره وکړي بل آیات کریمه په باره کې دغه هجرت موږ ته ویلې دي هغه چرسه وی دي په سوره النساء کې سلم نمبر آیات الله تعالی دې فرمایي ومن يهاجر في سبيل الله ارغه څوک چې هجرت وکي په لار کې د حلالته په سبيل توریا دي ورسره ځکه سوال کې په لار ذکر کړو ما لغه سبيل ورسره مراعت دي لې ما غایت ته تفسیر چې څوک هجرت په لار کې د علاو کې یجد فی الارض مراغما دی به پیدا کې په مزه کې مراغما ډیر د وسیدو ځای کثیر ډیر دلته پر دم زکه څنګه چې کولاړم چې به وسیل چې ورسې هغه به پر د وسیدو ځای خورا پراخ پیدا کړي دی بعد فکر الله د نو کړی دا رقم وسعتن پراخ د رزق پیدا کړي رزق بدون پراخ سي چې را پکې د څنګه اسباب ماته برابرې دي خپل ول چې خپل ځان ته اړین شي صعب پیدا کړي دا خیر د دې دنیا وعده الله ورسره وکړ په هغه آیت کریمه کې موږ ایمان دي چې څوک ووتی الله تعالی وي دې بس مراغم بم پیدا کړي مراغم د وسیدو ځای او صعب پراخ رزق بم پیدا کړي بل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله اغت سو كووتي د خپل کور په هجرت کولو کې الله او رسول ته چې دا الله او رسول دې نه کې زه هجرت کوم زم ثم يدرك الموت قرار هغه ځای ته ونه رسې دي پر لارې ما ګورته پیښ فقط وقع اجره على الله الله وي دا اجر پر ما لازم دي اگر چې دی ونه رسې دي خپل هدف ته نيت خدا وکي روان خصوص اغه آیت کریمه کې دغه وعده دي نو اوس خو چې دی مال اصلي خو دغه آیت کریمه شان نزول خو د مکی څخه هجرت حبشه ته په لاله مو وی ان کې الله دې ته دا وعده ورکړي چې تاسو شس د وسه دو ځای کور در کوم دا خو مازه دغه هجرت تاسو وکړي چې مجنه یې ور یاد کړ چې پر ځان یې مې ډیر وي حکم چې دی هغه عام دی ولی عام د روح المعانی څخه هم حکیم الامه رحمه الله نقل کړی دی دا هغه رقم چې دی مفتي محمد شفیع صاحب هغه د ابو حیان څخه چې دا د البحر المحيط تفسیر مصنف دی دا غ بحر المحيط څخه نقل کړی دی چې دا حکم د آیاتو کدر شانه نزول خاص خبره قران کریم ته خلق بنا جوړ د بار ورور دا په مشه اړند لري د مکه کفار او نبی علی سلام په باریک نازل سوی دی مل بالا خلاص نو خل من زماله ته دی شانه نزول لري بل شانه نزول دی احکام چې دا غدر قامت ته پوری دی نو وای دا وعده چې الا کړی دا وعده هم د قامت ته پوری دی تر اره وخت پوری چې مهاجر هجرت کوي هغه دا رقم سببنا الله تعالى ولو كده بحر محيط عبارة مفتي شفيع صاحب رحمة الله عليه نقل كردي هذا دي سوي ويدغى قول دا الله چدل توال الذين هاجروا چدا وسما هو يدغى آية كريمة ويعام في المهاجرين كائنا ما كانوا دا پر طول مهاجروا كي عام دي پا ارزاي كي چي ارزو كي چدي پا نيت دا اجرات وكي وي پا يشمل اولهم واخرهم اول واخر كده نبي عليه السلام بوت كي مهاجر دي بعد القيامة چي بل مهاجر دي دا غصواب وطولة چي دي اغا تعام دي كفا اغا آيات كي ذكر سو دي دا سورة النساء كفا دا آيات كي ذكر سو چي دلتا واسمر دا ترجمة وكرا لنو مگر هو كي يوسا شرائط وي لري اغا شرائط اول دا دي چي دا غا هجرت و پي الله يخو الله دا غصواب والذين هاجروا پي الله

شي نو دا د قران سراغ چې تورته ولګه بل خدای خپل عقیده خنور سم ده د قران متابعت خدای په سر وسر ګمنه لیدي فقط ورته معلومه نه ده اساس د خاصه لکېدل لګېدل ورته غاړي چورته وی لګو یو آیات ورته وای د خپل پرغلار باندې ځي خپل ضرورت یې دغه تصدیق شو کیج نو په دغه دوه آیاتو کې د دې شبهه ده په وکړه چې پیغمبر خو انسان دی ولی الله تعالی مشتمل کنه راوسل الله پاک ما بل چاته ملک نه ده جوړ یو ته دغه انسانان ورته نو ورته چې دغه رسول دغه دی دا به منی ترجمه مکه دای شپې د اسباب البینات و زګر کی فقط خبره چې هغه چې لرل سی و بل بینات په دغه ښکار د لایل و زبر او موږ نازل کړ دی وتا ته الذکر قران لتبین چې ته بیان وکړي خلګو در کم شان ما هغه احکام روزي د نازل سی و دی الیه مودې په قران کې ولا علی شای چې هم دی به تفکرون فکر پک شي کی وي نو الله عز وجل مش صحیح فکر راک چې په قران کې داسې فکر وو چې قران د کم کار لپاره نازل سوی دی هغه هدف چنی واخو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.